Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 1 maja, minęła 20. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Nadal wysoki jest poziom wody w rzekach na Śląsku, ale sytuacja wraca do normy. Zamieszki podczas pierwszomajowych manifestacji w Turynie. Policja zatrzymała osobę podejrzaną o podpalenie szyickiego meczetu na przedmieściach Sztokholmu. Zaczynamy jednak od informacji z ostatniej chwili. Trzech Polaków zginęło w wypadku samochodowym na autostradzie A7 w rejonie Murcji w południowo-wschodniej Hiszpanii. Było to trzech mężczyzn, jeden w wieku 32 lat i dwóch 30-latków. Polskie MSZ nie potwierdza wieku ofiar ze względu na ochronę prywatności. Nie podaje również szczegółowych informacji, w jakich okolicznościach doszło do wypadku. Do tematu wrócimy w kolejnych serwisach Trójki. Poziom wody w rzekach na Śląsku, choć jeszcze wysoki, opada, a sytuacja normalizuje się. Na Dolnym Śląsku wciąż obowiązuje ostrzeżenie hydrologiczne trzeciego stopnia. Mogą być przekroczone stany alarmowe. Przez środkową Odrę przechodzi fala wezbraniowa. Ostrzeżenie zostało wydane na 48 godzin, ale z możliwością przedłużenia. Nowe prawo wodne ma zapewnić dodatkowe środki na bezpieczeństwo przeciwpowodziowe. Projekt ustawy przewiduje budowę nowych wałów i zbiorników retencyjnych. Do 2022 roku przewidziano na to 12 miliardów złotych. Wiceminister środowiska Mariusz Gajda zauważa, że obecne działania związane z ochroną przeciwpowodziową utrudnia podział kompetencji. Wały należą do samorządów, a rzeki do administracji rządowej. Prawo wodne przewiduje powołanie nowego państwowego gospodarstwa wodnego Wody Polskie. Będzie wreszcie jedna instytucja odpowiedzialna za ochronę przed powodzią, zapewni finansowanie. Też, żeby nie było takiej sytuacji, jak było w 2010 roku, że w Świętokrzyskim mieli pieniądze, żeby podwyższyć wał, a Podkarpackim nie mieli. W związku z tym, jak była powódź, to woda nie zalała tym razem Świętokrzyskiego, ale zalała Tarnobrzeg. Nowe prawo wodne pozwoli też na dokończenie budowy kilku istotnych zbiorników. Zbiornik w Raciborzu być wykonany, to będzie gotowy w 2019 roku. Nie była dokończona budowa zbiornika w Świnnej Porębie. Projekt ustawy obecnie czeka na pierwsze czytanie w Sejmie. Michał Fedusio, Polskie Radio. Zamieszki podczas obchodów pierwszomajowych w Turynie z policją starli się zwolennicy skrajnej lewicy i anarchiści. Protestowali przeciwko władzom Turynu, gdzie burmistrzem jest przedstawicielka Ruchu Pięciu Gwiazd. W Mediolanie w lewicowym pochodzie uczestniczyło wielu imigrantów. Nieśli transparenty z hasłami "Robotnicy nie mają ojczyzny" i "Robotnicy całego świata, łączcie się". Kilka tysięcy osób uczestniczyło w ostatnim dużym wiecu Marine Le Pen w Villepin przed drugą turą wyborów prezydenckich we Francji. Jej przemówienie było przerwane oklaskami i okrzykami uznania. Zwolennicy Le Pen, choć liczą, że wygra, to zdają sobie sprawę, że nie będzie łatwe. Z Paryża specjalna wysłanniczka Polskiego Radia Magdalena Skajewska. Uwaga nie, czyli wygramy. To hasło, które często pojawiało się podczas wiecu Marine Le Pen. Jej zwolennicy w rozmowach z Polskim Radiem podkreślali, że program Le Pen jest tym, czego Francja dziś potrzebuje. To było przemówienie dla Francji. Żyjemy w świecie coraz bardziej zglobalizowanym. Europa coraz bardziej nas niszczy. Teraz odzyskujemy wreszcie pewność siebie, bo Francja jest silnym krajem i poradzi sobie dzięki Marine Le Pen. Wszystko mi się podobało. To było przemówienie w obronie naszej tożsamości, naszego sposobu życia. Całość bardzo mi się podobała. A mnie podoba się jej determinacja i chęć przekonania tych po drugiej stronie. Ona wygra. Sondaże wciąż dają przewagę szefowi ruchu En Marche Emmanuelowi Macronowi, którego dziś Le Pen wielokrotnie krytykowała, mówiąc między innymi, że jest przeciwnikiem francuskiego narodu, a jego program jeszcze bardziej pogrąży Francję. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Paryż. Szwedzka policja zatrzymała osobę podejrzaną o podpalenie szyickiego meczetu na sztokholmskim przedmieściu Järfalla. W pożarze nikt nie ucierpiał. W ubiegłym roku do podpalenia meczetu w Malmö przyznała się organizacja Państwo Islamskie. Podejrzanego oskarżono o terroryzm, ale został uniewinniony. Szwedzkie władze obawiają się odwetu wobec muzułmanów po kwietniowym zamachu terrorystycznym w centrum Sztokholmu, w którym zginęło 5 osób, a 15 zostało rannych. Sprawca to 39-letni Uzbek, który po odmówieniu mu azylu miał być wydalony ze Szwecji. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W nocy na południu więcej chmur i miejscami słabe opady deszczu, gdzie indziej pogodnie. Na termometrach od zera na Suwalszczyźnie do 7 stopni na Dolnym Śląsku. Na północnym wschodzie przygruntowe przymrozki. Jutro na zachodzie i w centrum deszcze, na południu burze, gdzie indziej pogodnie. Na termometrach od 12 do 15 stopni, cieplej na Podkarpaciu od 16 do 19. Wiatr na zachodzie w porywach do 65 km na godzinę. Trójka.

Ten hotel, który zainspirował tamtą płytę, to hotel, o którym można byłoby stworzyć niejedną audycję i zresztą chyba taki aksamit szykuje się w całkiem niedalekiej przyszłości. I w tym aksamicie zagrałby i ten zespół. Zespół, który wraca, to powracający wątek w dzisiejszej audycji po długiej nieobecności, wreszcie zwiastując nową muzykę. And ask for more. I was excited to be part of your world, to belong, to be loved, to be mostly the two of us. Something I was stealing for a reason at all. They hit me higher than a disco ball, but you talked them and I let me go. The Picasso, Michelangelo. Something about the juice you wear. Shiny, shiny bangers on your wrists. And at the masquerade ball, you're trapped in a vault and an empty aquarium. Suddenly you're out of the woods. Side of an alley, you're out of words. When I thought it was radio at first. We're all to blame, their lies and moral consequences. We studied at the end of a line to end up giving up your cup of kiss. When you talk, me, I'll let you go. No more core on the atoll. Something about how you learn. Kamikaze in a hopeless world. Do you remember the last time you laughed? And I laughed when you left all alone. Bend me on the lonely other side of the world. With a couple of guys and no alphabet. Two and two together will make it last forever. Najbardziej miłośnie w swojej dyskografii zatytułowanej płyty, która ukaże się w czerwcu, zespół Phoenix. To pierwsze nagranie, które ujawnili z nowego albumu, piosenka, która zwiastuje jakże wyczekany, bo to 4 lata, nowy materiał. A kilka lat temu zespół Phoenix ujawnił kompilację swoich ulubionych piosenek. Pomyślałam, że dzisiaj w taki nieco leniwy dzień to dobra okazja, by sięgnąć po właśnie takie bardzo nastrojowe nagranie z tej kompilacji. Ooh. Mm-hmm. Dawno nie nadlatywały żurawie w aksamicie. Cranes in the Sky, Solange, z jakże ważnej i szczęśliwie docenionej płyty A Seat at the Table, a wcześniej wspomnienie z przeszłości i zespołu Phoenix i po prostu muzyki D'Angelo, Send It On. Z przeszłości do teraźniejszości, bo teraz obok siebie dwie płyty z Tu i Teraz, te dwie kobiety, o których wspominałam w poprzedniej godzinie audycji, dwie introwertyczki z gitarami akustycznymi i z tą pasją, która raz na jakiś czas każe im wejść do studia nagraniowego i wszystkie swoje emocje przełożyć w piosenki. Zaczynamy od Feist. Ktoś mi ostatnio powiedział, że najwięcej życia na nowej płycie Feist jest na okładce tej płyty, bo rzeczywiście okładka, zresztą przepiękne zdjęcie znakomitej i słynnej fotograf Cass Bird, bardzo wiosenne i dynamiczne, bo kobieta w podskoku i można nawet przypuszczać, że całkiem radosnym czy euforycznym i to słowo pleasure gdzieś w tle, a jednak pleasure kojarzy się z czymś przyjemnym i dobrym. No a muzyka właśnie taka, jak choćby w tym nagraniu Baby Be Simple. Posłuchałam tej płyty także w piątek, w czasie zupełnie zabieganym, zamyślonym, roboczym po prostu. I ta muzyka przepadła kompletnie. Nie wiedziałam, kiedy ta płyta się rozpoczęła, kiedy skończyła i co było pomiędzy. Ale słuchana w zaciszu, w sytuacjach prywatnych, kameralnych, czy po prostu spokojnych, ta muzyka naprawdę lśni. I podoba mi się, że Feist nie nagrała tej płyty, by komukolwiek się przymilić i spodobać. I to chyba właśnie na tym albumie szczególnie mnie ujmuje. Gdybym miała recenzować tę płytę, dość szybko napisałabym, że to z pewnością nie jest jej najlepszy album, ale jeszcze szybciej dopisałabym, że to jest jej płyta, która podoba mi się chyba najbardziej. Zdążymy przed 21 raz jeszcze sięgnąć po przyjemność z Kanady. A teraz ta druga z dzisiejszych kobiet w Aksamicie, kobiet, które niedawno wydały nowe płyty, płyty, które właśnie wymagają atencji, uwagi i chyba jednak nie są dla wszystkich. Karen Elson. Hey love, it's the end of an era. Time isn't on our side. As the clock ticks, I'm seeing things clearer. Tender hearts were made to wander blind. Oh, is it worth the cost to lose yourself when you're already lost? Oh, is it worth the cost? Oh, then I'm let the home fires blaze all night to guide the men back to their bed. Upon the pillow they'll sleep, but on my pillow I'll weep for someone to come and soak the fire. When you're already lost, oh, is it worth the cost to lose yourself? As the clock ticks, I'm seeing things clearer. Tender hearts were made to wander blind. Oh, is it worth the cost to lose yourself when you're already lost? Oh, is it worth the cost Kaden Elson pewnie właśnie szykuje się na najważniejszą noc, czy wieczór najważniejszy w roku świata mody, bo za chwilę słynna gala w nowojorskim Met. I z tego co wiem, podglądając ją na Instagramie, wybiera się także w tym roku, więc pewnie zobaczymy za kilka godzin ją w pięknej sukni, no bo to trzeba powiedzieć, Kaden Elson dzisiaj w Aksamicie jako wokalistka, autorka świeżo wydanej drugiej płyty Double Roses, ale przez lata jedna z najsłynniejszych modelek ostatnich, powiedzmy, dwóch dekad. Zresztą myślę, że uroda pomaga w promowaniu tej nowej muzyki i nowej płyty, ponieważ zauważam w najróżniejszych magazynach okołomodowych, że nowa płyta jest świetnym pretekstem, by Kaden Elson powróciła na okładki. Gdzie jest jej miejsce dokładnie w świecie muzyki czy mody? Zdaje się, że zdania są wciąż podzielone, natomiast ja myślę, że też między innymi dlatego urzekła mnie jej nowa muzyka, że łączy się bardzo z moją ulubioną tegoroczną płytą, z nowym albumem Father John Misty, łączy się osobą producenta i coś gdzieś w tych wrażliwościach idealnie do siebie pasuje i także widocznie i do świata Aksamitu. A w tym świecie od kilku tygodni jest jedna pozycja obowiązkowa. Nie wiem, co takiego się zdarzyło, ale konsekwentnie i zdaje się, że nic się w tym temacie nie zmienia. Wracam do skromnej, ale jak świetnie brzmiącej dyskografii Alabama Shakes. Cause No i jak można tego nie grać? O, albo tego. Dyskografia Breakoutu i Miry Kubasińskiej ukazuje się właśnie na winylu, a na pięknej kompilacji ukazał się zestaw najważniejszych piosenek tego pana. Do you love me? Do you love me? Do you love me?

telling the truth if I don't admit that I depend on you? Constant growing up, la la la la la la. The difference between night and day. We watch the moon rise and I'm letting it kiss. I got a home in you that knew me illuminates. Together alone. Przedostatni na płycie, a dla mnie brzmi jak ten ostatni. I'm not running away. Raz jeszcze dziś w aksamicie Feist z najnowszej płyty Pleasure. No i jeśli jesteśmy przy przyjemnościach, to na finał dzisiejszej audycji moja największa tegoroczna przyjemność to pewnie już żadna tajemnica. Czyj głos zakończy to wydanie aksamitu. Dziękuję, do usłyszenia. Sad says y'all go to hell. The other says if I believed in God, I'd send you there. Either way, we make some space in the hell that we create. On both sides, one side says, kill 'em all. The other says, line those killers up against the wall. But either way, some blood is shed. Thanks to our cooperation on both sides. On both sides, one side says, man, take what's yours. The other says, live on no more than you can afford. Either way, we just possess. Everyone ends up with less. On both sides.